alın teriyle kuruş kuruş, lira lira biriktirir, sonunda zengin olur. Umumen insanlar kuruş kuruş biriktirdiklerinin bereketini görürler. Hazır servete dağlar da dayanmaz. Hazır servetle kimse de bir adım ileri gitmez aslında. Maddi zenginliğimiz, paramız, malımız için geçerli olan bu kuralı sizlerle beraber yuvalarımız ve aile hayatımız için de uygulamak istiyorum. Değerli kardeşler, insanın yuvasında iki türlü mutluluğu olur. Bir kadın kocasından, bir erkek hanımından iki türlü mutluluk yaşar. Bunların birincisi şu anda bütün dünyada herkesin hemen hemen karşılaştığı, her düğünden sonra gözlerimizin önünde izlediğimiz hazır servet olan sevgi ve mutluluktur. Düğün öncesinde, nişandan sonra, düğün günü, ilk gece, ondan sonraki balayı denen günlerinde hazır servete benzeyen büyük bir sevgi bulutu altında bol bol toprağını suladığını zanneder bir kısım aileler diyecektim ama hemen hemen bütün ailelerin sevgiden, mutluluktan anladıkları şey maalesef düğün günü, düğünden önceki günlerde, o heyecanlı günlerde evleneceklerin, yuva kuracakların birbirlerine vaat ettikleri çoğu edebiyattan başka bir şey olmayan aşk, sevgi, mutluluk laflarıdır. Bu sevginin, yani toplu hazinenin, babadan kalan mirasın ne kadar dayandığını da gördüğümüz bir zamanda yaşıyoruz. Asıl sevgi, düğün günü edebiyatı yapılan, insanların çiçeklerle, buketlerle tebrik ettikleri sevgi değildir. Asıl sevgi, kuruş kuruş, lira lira biriktirilen sevgidir. Her gün artan ve 10. senesinde, 20. senesinde, birinci gecesinden daha mutluluk veren yuvalardaki sevgi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Müslümanlar olarak bizim için münasip gördüğü yuvaların sevgisidir. Biz düğün öncesinde anaların babaların hısımlık dünürlük edebiyatından, gençlerin evleneceklerin birbirlerine mutluluk vaat etmelerinden, bunu hazır bir servet görmekten bırakıp giderek bir dünyanın, yeni bir dünyanın davetiyesi için yola çıkmış bir ümmetiz biz. Biz 15 yıl, 20 yılı bile garanti olmayan bir dünyada yarını benim bu dünyada olacağıma dair garantili olmayan bir hayatın balayında, gerdek gecesinde, sonraki ziyafetlerindeki mutluluğu sadece kasama 1 lira attığım, 1 lirama 1 lira ilave ettiğim bir birikimim olarak görebilirim. Hiçbir düğün, hiçbir mutluluk, hiçbir genç kızın, genç delikanlının canım tatlım sözü, eğer kasaya atılan 1 lira, hazineye ilave edilen 1 kuruş değilse esasen sahtedir, gerçekçi değildir. Çünkü biz dünyayı sadece cennete giden bir köprü olarak görüp de bu dünyanın evliliğini ebedi mutluluğumuz görecek kadar imanımızla çelişemeyiz. Biz öyle bir ümmetiz ki evliliklerimizi de yatak odalarında bedenlerimizin zevkini tatmin etmeyi de Allah'ın cennetini kazanacağımız, cennette koltuklara gerilip hatırlar mısın dünyadaki düğünümüzü, hatırlar mısın ilk çocuğa hamile kalışını, hatırlar mısın çocuğumuzun doğduğu günü diye dünya hayatını istasyondaki hatıralarımızdan küçük bir hatıra olarak konuşacağımız günler için evlenir bir ümmetiz biz. Bunun için biz nişan yaptığımız zaman, düğün yaptığımız zaman, biz gerdek gecesine girdiğimiz zaman, biz çocuğumuz olduğu zaman, biz baba, anne olmayı mutluluk olarak tattığımız zaman, bir kadının erkeği, bir erkeğin kadını olarak nüfusa tescil edildiğimiz zaman, cuma namazına gidip Rabbimin rızası için cuma kıldım, kabul et Allah'ım diyen, cuma akşamı Yasin-i Şerif okuyup kabul et Allah'ım diyen Müslüman erkek ve Müslüman kadın gibi Allah'ın razı olacağı bizim için cennet hazinesine yatırım olan bir iş yaptığımıza iman ederiz biz. Bunun için bizim evliliklerimiz, aile yuvamız Bedir adıyla anılmasa da, Uhud adıyla anılmasa da biz cihad ediyor durumdayız. Biz evleniriz, zevk süreriz ama tıpkı haçtan gelen bir Müslümana Allah kabul etsin dediğimiz gibi evlenen, yuva sahibi olan, iffetini tescil ettiren mümin bir gence de mübarek olsun, kutlu olsun. Çünkü sen Allah'ın razı olacağı bir işi yaptın deriz. Değerli kardeşlerim, felsefe yapmıyorum. Bedir'de Allah'ın iman eden kulları şeytanla savaşmışlardı. Yeryüzüne şirki hakim kılmak isteyen şeytanın boynunu vurmak için Bedir'e gitmişlerdi. O gün put ve heykellerle insanlığı sapıtmak isteyen şeytanı Bedir'de ezmişler, Uhud'da perişan etmişlerdi. Şimdi aynı şeytan insanlığı şehvetle, fitneyle, ailesizlikle, dağılmış aile yuvalarıyla perişan etmek istiyorsa eğer, bizim ümmetimizden olan Ebu Bekirlerin, Ömerlerin, Osman ve Ali'lerin peşinden gittiğini söyleyen herkes şeytanla savaşmak zorunda olduğuna inandığına göre, o gün Bedir olan şeytanla savaş meydanımız bugün aile, iffet, namus, ahlak olarak isim almıştır. Bugünün mücahidi, namuslu, iffetli, ahlaklı kalabilen gençtir. Çünkü bugün artık Lat, Uzza, Menat gibi bunun üzerinde secde edeceksin, senin ilahın budur diye kırbaçlanan Bilal yoktur artık. Bilal'in kırbaçlandığı şeyin adı internet olmuştur, medya olmuştur. Artık Bilal Facebook sayfalarından kırbaçlanıyorsa eğer, bugün Bilal olmak isteyenler, bugün Resulullah'ın müezzini olarak yeryüzünde şanlı, şerefli mümin olarak yaşamak isteyenler, bugünkü cihatlarını adı Bedir olmayan başka bir meydanda yapmak zorundadırlar. Bu da nedir? Aile yuvasıdır. Bu da evliliktir. Bu da eş olmaktır, kadın olmaktır, koca olmaktır. Aziz kardeşlerim, her şeyden önce bir gencin, bir delikanlının hanımı olmasını, bir genç kızın kocası olarak bir delikanlının nüfus müdürlüğüne kayıt yaptırmasını, Allah'ın adı, peygamberin sünnetiyle iki gencin nikahlanıp bir yuvaya konmalarını, biraz önce dinlediğimiz ayetlerde Allah düğün, mutluluk, balayı, çok güzel tören diye anmadı. Biraz önce dinlediğimiz Rum suresinin ayetlerinde bir delikanlının evliliğini anarken Allah "O min ayatihi" diye başladı. Allah'ın mucizelerinden biridir delikanlı birisiyle genç bir hanımın evlenmeleri dedi. Aynı ayetin yukarısında ve aşağısında da aynı kelimeyle Allah gökleri yaratmayı, okyanusları yaratmayı, topraktan bitki bitirmeyi, dağlarıyla, ovalarıyla dünyayı idare ediyor oluşunu da Allah ayetlerinden bir ayet olarak gösterdi. 5 ayeti peş peşe okuduğunuz zaman bakıyorsunuz ki Allah, Kur'an'ın sahibi olan Allah, evlilik kelimesinden önce insanı, dünyayı, uzayı, evreni yaratan Allah'tır bu diyor. Sonra okyanusları, dağları, vadileri, rüzgarı yaratan o mucizenin sahibi benim diyor. Sonra da sizi bir kadınla yatak odasında baş başa bırakma mucizesini de veren benim diyor Allah. Dolayısıyla biz mümin olarak, Kur'an'a iman eden nesiller olarak evliliği iki gencin birbirlerini sevecekleri, eğlenecekleri bir basit yuva kurma olayı olarak göremeyiz. Biz evliliği Allah'ın yeryüzündeki kainatı yaratıp ayakta tutma projesinin mühim bir parçası olarak görürüz. Kur'an böyle görüyor çünkü. Bunun için genç bir kız üzerine bir insan eli değmeden önce iffetli bir yuvanın sahibi olduğu zaman ona kutlu olsun cihadın deriz biz. Çünkü bu ümmet iffetli, ahlaklı ve şerefli bir ümmettir. Bu ümmetin şerefine bir Müslümanın üzerinde bile bir leke gelecek olsa bu ümmetin değeri düşer. Bu değeri düşürmeden şerefiyle, iffetiyle nikahlanan ey mücahit erkek, ey mücahide kadın, cihadın kutlu olsun. Hamza Uhud'da şeytanın putlarıyla, Ebu Cehilleriyle mücadele etmişti. Sen ise şimdi her yeri Uhud meydanına çevirmek isteyen şeytana karşı evini kaleleştirdin. Evini Allah'ın iffet emrini, ahlak emrini yaşatan bir kale haline getirdin. Bu bir cihattır. Bu cihadın kutlu olsun deriz her yuva kuran gence, her anneye, her babaya. Değerli dostlar, sadece şu hadisi şerife dikkat ediniz. Sevgili peygamberim aleyhissalatü vesselam ne buyuruyor? 3 kız çocuğunu iffetli bir şekilde büyütüp evlendirene cennet sözüm olsun buyuruyor. Ey Allah'ın peygamberi, şehit olduğunda da Hamza'ya cennet sözü vermiştin sen. Şehadetin karşılığı Allah için can veren, Allah için ciğerleri parçalanan Hamza'ya da şehit dedin, cennet sözü verdin. 3 tane kızını şöyle böyle büyütüp üzerlerine erkek güvercin gözü bile değdirmeden evlendirdi diye bu adama cennet niye vaat ettin? Çünkü bu ümmet Hamza'sıyla Uhud'da, Bedir'de şeytanı perişan ettiği gibi her iffetli kadını da bir Hamza olduğu için ve şeytan iffeti lekelenmemiş her delikanlı erkek ve genç kız yüzünden bir kere, bin kere kahrolmak zorunda olduğu için Hamza gibi, Ammar gibi, Enes gibi mücahit, üç tane mücahit yetiştirmiş bir ana, bir baba Allah'ın peygamberinden cennet sözü almıştır. Çünkü peygamberi çok iyi biliyordu ki Uhud Medine'nin dışında küçük bir ovanın adı ama bir gün ümmeti şehirleriyle, köyleriyle her yeri şeytanın ablukası altında kalacağı bir zaman yaşayacağını bildiği için bu zamanın üç kız çocuğunu iffetiyle yetiştiren babalarına, analarına cennet sözü verdi. Dostlarım, bir değer ki bana cennet kazandırıyor, o hazine değil midir? Kuruş kuruş biriktirip sonunda servet sahibi olmak, nefes nefes gün gün çocuğu büyütüp de o çocuk sayesinde ebedi cennetlerde kalmak değil midir servet sahibi olmak? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz böyle dediği için yuvasını hazine görüyorum. Peygamber aleyhisselam Efendimiz Ömer bin Hattab'ın kulağına ne mesaj vermişti? Ömer, sana su çok güzel ve iyi bir hazine göstereyim mi? Buyur ya Resulallah, senin için en bereketli hazine nedir diyeyim mi sorusu bize de sorulmuş olsa, biz de buyur deseydik, sabahlara kadar zikret, Kabe'nin dibinden ayrılma, Kur'an'ı baştan sona her gece oku diyeceğini zannederdik. Ömer'e öyle dememiş ama. Demiş ki Ömer, saliha bir kadın bitmez tükenmez bir hazinedir demiş. Evinizde Allah'tan korkan, iffetini Allah'ın emaneti olduğu için nikahlıdan başkasına asla açmayan, göstermeyen, tutturmayan, konuşturmayan bir kadın kadın değildir. O evinin eşi, çocuklarının anası değildir. Allah'ın senin evine koyduğu hazinendir. Ya bunu sen, bu hazineyi babandan kaldığı için çarçur edip çabuk tüketeceksin, sana dağlar dayanmayacak, hazinen gidecek, ya da o hazinenin üstünde kuruş kuruşluk emekler biriktirdiğin gibi her gün bir öperek, bir okşayarak, bir affederek, bir muhabbet ederek sonunda beraberce adın cennetlerinde Firdevs-i Ala'da karı koca olarak dolaşmanın en büyük hazzını yaşadığın güne kadar mücadelene devam edeceksin. Ama kardeşler, bir şeyi unutmuyoruz. Babadan kalmış mal başka, senin alın terinle büyüttüğün servetin başka. Eğer evlendiğin hanımını, evlendiğin kocanı babandan kalmış mal gibi tüketmeye kalkarsan, 2 yılı geçmez, sen hazinen değil kömür ocağın bile kalmaz. Ama bu hazineyi Allah'ın emaneti olarak görürsen, o zaman elindeki bir hazine ile şu fani dünyadan ebedi cennetler kazanmış olursun. Kardeşler, ne demek istediğim şüphesiz anlaşılıyordur. Ama yüreğinde derdi olanlar, hanımından sıkıntısı olanlar ya da kocasını bu şekilde bulamadığını düşünenler veya babalarından kalma bir servet bekleyenler, alın teriyle oluşturulmuş hazine yerine bir yerden ikramiye olarak başkası doğuracak, yetiştirecek, ahlaklı, iyi, güzel, her şeye evet diyen biri, babadan kalma hazine, bir babanın yetiştirdiği hazine demek. Hayır, sen kütük olarak alacaksın, küçük bir fidan olarak alacaksın, ham madde olarak alacaksın, onun üzerinden hazine yetiştireceksin sen. Kocan senin hazinen, hanımın senin hazinen olacak. Allah'ın koruması altındaki bir evde bu hazine mantığıyla yaşayacaksın ki o hazine seni cennete götürsün. Kardeşler, eşlerimizin, kadın veya erkek, eşlerimizin bizim için hazine olduğunun en büyük belgesi nedir biliyor musunuz? Bir kadın, bir erkek eşinin üstüne tutabilmek için Allah'ın adını şifre olarak kullanmak zorunda kalıyor. Allah'ın yarattığı ve büyüttüğü bir insan seninle kadın koca olabilmesi için kefili benim olmam lazım diyor. Bunun için Allah'ın adından başka bir şeyle yapılan bir nikahı biz yok kabul ediyoruz. Bereketsiz görüyoruz, hayırsız görüyoruz. Nikahsızı da zaten insanlık dışı görüyoruz. Neden? Çünkü ancak şifresini Allah verirse, bu şifre ile yola çıkarsan sen huzurlu ve servet üstüne servet yığan bir kazanç elde edebilirsin. Kardeşler, Kur'an bu servete bizi yönlendirirken diyor ki, sizin için eşler yarattık, siz de o eşlerle huzur buluyorsunuz, rahatlıyorsunuz diyor. Halbuki şimdi eş alan başına bela almış kabul ediliyor. Acaba Kur'an mı yanlış söylüyor? Allah rahatlayın diye size eşler verdik der de Müslüman eş sahibi olunca başı belaya girer mi hiç? Girmez. E peki Kur'an mı yanlış? On binlerce, yüz binlerce huzursuz, dağılmak üzere olan, perişan, bereketin olmadığı yuvalar mı yanlış? Kur'an yanlış değil. Biz yanlış yoldayız. Çünkü biz kadın alırken kendimize cariye istiyoruz. Erkek alırken de kadınlar, yani bir erkekle nikahlanırken de dilsiz ve hadım erkek istiyorlar. Ne hadım erkekle nikah olur, ne de cariye kadınla nikah olur. Kadın, kadın olarak kalacak, erkek de diliyle, erkekliğiyle, ağlıyla, sakalıyla, bıyığıyla erkek olarak kalacak. Böylece denge sağlanacak. Bu dengenin üzerinden ciddi bir servet sahibi olup dünyada da zengince yaşayacağız. Dünyada da akşamı zorla iple çekip eve gideceğiz. Ahirette de birbirinin desteğiyle cennete girmiş kadın ve kocalar olarak dirilmek istiyoruz. Birbirinden kaçan, birbirinin hakkından dolayı nasıl ondan kurtulurum diye kaçıp kurtulmak isteyen kadınlar ve erkekler olarak yaratılmak istemiyorsak eğer, bu hazinenin Allah'ın bize hazine olarak sunmuş olduğu bu evlerimizdeki nikahımızın ürünü olarak bizimle bir odada oturan hanımımızın, kocamızın kullanılmasıyla ilgili en temel prensiplere dikkat edeceğiz. Sevgili kardeşlerim, bugün dünyanın en büyük gerçeklerinden biri aile sarsıntısıdır. Ama zannedildiği gibi bu yeni değildir. Ta Adem Aleyhisselam'dan beri aile sorunu vardır. Adem'in son çocuğuna kadar da bu sorun devam edecektir. Kim peki sorunsuz yaşayacak? Kim hazinesini, servetini değerlendirip gitmiş olacak? Belli başlı kurallara dikkat edenler. Bu kuralların birincisi, değerli kardeşlerim, sorunsuz erkek, güzelliği gibi güzel huyu olan kadın kulu yoktur Allah'ın. Ne erkek yakışıklılığı gibidir evdeki yatak odasına girince, ne de kadın yüzündeki güzelliği gibi dilinde güzellik vardır. Ya dilinde, ya kulağında, ya elinde, ya da bir yerinde muhakkak sorunu vardır. Çünkü kemal, her şeyiyle olgunluğun zirvesinde olmak Allah'a mahsustur. İnsansan, erkek veya kadın, hoca, hacı, alim, cahil, bir şey değişmez. İnsan eksik demektir. Özürlü demektir. Bu özür nişan günlerinde ortaya çıkmayabilir. Evlendiğin ilk haftada da çıkmayabilir. Bir gün muhakkak çıkacak. Kimi hastalıklar doğuştan belli olur, kimisi de zamanla ortaya çıkar olduğu gibi evlilikler tıpkı bedenlerimiz ancak doktorların, hastanelerin bakımıyla sağlıklı kaldığı gibi evliliklerimiz de peygamber tedavisiyle gerçekçiliği kabul etmekle ayakta durabilir müesseselerdir. Kardeşler, sadece iki örnek vermek istiyorum size. Birincisi, Allah'ın dinine 50, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 950 sene fiilen hizmet eden ve bu hizmetinden asla ücret almayan ve sabahtan akşama, akşamdan sabaha kadar Allah diyerek vadileri dolaşan ve insanoğlunun ilk beş büyüğünden birisi olan Nuh aleyhisselama bile Allah öyle büyük bir peygamberin, 950 sene Allah diyen bir insanın karısı olmak bize göre hakkı olmayan bir kadını verdi. İbrahim aleyhisselamın amca çocuğu olan Lut aleyhisselam gibi bir peygamberin başının belalarından bir tanesi de karısıydı. Değil bir peygamberin karısı, bir sokak serserisinin arkadaşı bile olmayacak bir kadın olarak onunla bir evde yaşadı. Sonra da o diyara gökten azap ineceği zaman, karısı böyle bir kadın olduğu halde adı şanı anılmayacak, Allah'ın kötülüğün örneği olarak verdiği iki kadından birisi Kur'an'da adı geçen bir kadın. Kötülüğün simgesi haline gelmiş bir kadın, şirret bir kadın olduğu halde kocası olarak büyük bir peygamber, koca Kur'an'da adı geçen Lut aleyhisselam geri dönüp karısının ne olacağını merak etmemesi konusunda bile uyarılmış. Demek ki 30-40 sene peygamberliğinin en büyük düşmanlarından birisi olarak yaşayan karısını değil boşamak, değil onu dövmek, değil ona beddua etmek, lanet olacak, lanet yağacak, alttan yukarı kaldırılacak bir şehrin içinde aman helak olmasın karıcığım diye matem tutmaması konusunda bile uyarıldı Lut aleyhisselam. Kardeşler, demek ki bunca büyük makamların sahibi peygamberler bile neticede onların şanı şöhretine, erkekliklerine, çalışma azim ve performanslarına uygun bir kadınla yaşayamadılar. Hangi kadın senin tam arzu ettiğin gibi olabilir ki? Kaderi Allah yazıyor olduktan sonra sen sadece başörtüsü, yüze sürülmüş boyalara aldanmak zorundasın. Kader Allah'ın kaderidir. Kimsenin huyu, suyu, karakteri yüzünde yazmıyor. Kardeşler, her erkek şu kanunu bilecek, benim istediğim gibi ayakkabı olur, benim istediğim gibi sandalyede olur, benim istediğim gibi kadın cennette olacak inşallah. Çünkü cennete giren herkesin içinden insana dair sıkıntılı karakterler çıkarılacak, cennete sorunsuz insanlar olarak gireceğiz de tam arzumuz o zaman gerçekleşecek. Her kadın bilmeli ki ben ne kadar iyi mümin olursam olayım, Allah'ın en iyi dört kadınından bir tanesi olsam, Allah'ın en iyi dört kadın kulundan birisi olsam, ki oldu da nitekim Kur'an'ımız iki kadını insanlığın iman örneği olarak Tahrim suresinde bütün insanlığa takdim ediyor. Firavun'un karısı mücahit, mümin, olgun, ahlaklı, iffetli, şahsiyetli kadın olarak tanıtılıyor Kur'an'da. Kocası Firavun ama. Peygamber aleyhisselam efendimiz erkeklerden pek çok iyi insan geldi de kadınlardan dört kişiden fazlası gelmedi diyor. O dört kişiden fazlası gelmedi dediği kadınların bir tanesi koca görmemiş Meryem zaten. Öbürü de Firavun gibi bir adamın karısı Asiye'dir. Ne demek istedi Allah o zaman? Sen çıksan çıksan ey kadın, ey tesettürlü Müslüman kadın, yükselsen yükselsen Asiye kadar olursun. Asiye'den ileri gidecek halin yok. Asiye'den ötesi yok çünkü. Bana cennette bir oda ver, Firavun'un sarayı ona kalsın Allah'ım deyip ölüme razı olmuş bir kadın. Daha ileri gidemezsin. Asiye bile olsan Firavun karakterli bir adamla sabredip etmediğini görmek isteyecek Allah, bunu unutma. İster erkek ol, ister kadın ol, dünyaya istediğin gibi istediğin zamanda gelmedin ki istediğin gibi bir eşin olsun. Sen sadece kullanmayı bilmediğin için, babandan kaldığı ve bedava harcadığın için hazineni tüketiyorsun, eskitiyorsun. Değerli dostlarım, benim peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem kainatta Allah'ın yarattığı mahlukatının efendisidir. Ne melekler ne de meleklerin piri olan Cebrail onun dizinin dibine çökebilmiş de değildir. O insan yaratılmış ama insanlar içinde taşlar arasındaki mücevher gibi yaratılmış, şairin dediği gibi. Buna rağmen değerli dostlar, Sîret-i Nebi okuyanlar, peygamber hayatını merak edip bakanlar, Peygamber aleyhisselamın son 8 senesinde 8 hanımı olmuştur. Son 8 senesinde 8 hanımıyla, ki vefat ettiğinde 9 hanımı vardı. Bu 9 hanımıyla yaşadığı olayları kronolojik olarak yukarıdan aşağıya bir yazın. Ya da Sîret-i Nebi'de Peygamber aleyhisselamın evindeki hayata bir bakın. Şu gün şu şu şu deyin, akşam eve gelip bizim deyimimizle hanım bir kahve yap içelim, nasılsın tatlım bugün dediği kaç gecesi var, Allah için bir sayın onları. Ve bir bakın, hanımlarından çektiği sıkıntı, hanımlarının yüzünden katlandığı meşakkatine katlanabilecek bize göre sabır abidesi bir Müslüman tanıyor musunuz? Gencecik hanımı da onu üzdü, yaşlı hanımları da üzdü. Onun için can vermeye de hazırdılar, canını boğazına da getirttiler. Ama bir kere olsun lanet olası şeyler, uzun saçlılar demedi. Demedi, asla demedi. Bir erkeğe değil, bir normal çocuğa bile yapılmayacak hakaretleri ona yaptılar. Ağzın kokuyor dediler. Ona getirilmiş bir çorbayı dirseğiyle vurup dizinin dibine döktüler, yiyeceği çorbayı. Dizinin dibine dökülmüş çorbayı görüp de ey nimet nankörü demedi. Ah tatlı karım kızdın mı, tatlı karım kızdı mı, ananız kızdı, anacığınız kızdı diye espriyle kapattı işi. Alın bu melaneti benim elimden, bana peygamber olduğumun kıymetini bilecek bir kadın getirin demedi. Çünkü o Ayşe'sini onca azametli büyük makamına rağmen Ayşe'sini hazinesi olarak biliyordu. Tekrar ediyorum. Çünkü Ayşe'sini hazinesi olarak biliyordu. Ölürken de Ayşe, ölüm çok acı ama seninle cennette karı koca olarak buluşacağız ya, hafifliyor bu acım Ayşe dedi giderken. Evlilik budur. Bunun için varız biz. Bunun için koca oluruz. Bunun için kadın oluruz. Müslüman kardeşlerim, bizden bir tanemiz öleceğini anlayacak olsa, hani ölmeyiz biz kesinlikle de, öleceğimizi anlayacak olsak cami imamını çağırırız. Hele kadınları odamızdan muhakkak çıkarırız. Ne iş var kadınların burada? Çıkın çıkın çıkın, siz çıkın, hocaları çağırın. Yasinler başlasın. Ne okunacaksa okunsun, gidiyor çünkü. Kardeşlerim, bir Siret-i Nebi kitabının son bölümünden Peygamber Aleyhisselam'ın son gününü, son saatini lütfen inceleyin. En son artık Rafik-i Ala'ya gidiyorum dediği zaman ne yaptığına bir bakın. Ebu Bekir'ini, Ali'sini, o cengaverlerini, Enes'lerini, Üsame'lerini, onunla hayatlarını kılıçların altında doğranmak üzere feda eden delikanlıları, mücahitleri dışarı çıkın dedi. Herkes dışarı çıktı. Ayşe buraya otur dedi. Ayşe'sini oturttu. Başımı dizine koy dedi. Başını dizine koydu. Ölüm çok zor Ayşe, ölüm çok zor dedi. Ayşe'si de ağzındaki misvağı onun ağzına koyup dişlerini fırçaladı. Ayşe, Ayşe diyerek bu dünyadan gitti senin peygamberin. Halbuki bize göre çağırın hocaları Yasin okusundu bu iş. O da gidin hocalar, hocasını Ebu Bekir de hocasıydı. Onu da namazı sen kıldır diye dışarı çıkarmıştı. Hocayı dışarı çıkardı sen namaz kıldır diye. Hocanın kızını çağırdı, 17 yaşında genç hanımının dizinin üstünde, baldırının üstünde başı bulunduğu halde Rabbine gitti peygamberin senin. O Ayşe'nin 8 yıl içinde ona çıkardığı sıkıntılara bir bakacak olsan Medine şehrine sokulması gerekmezdi bize göre. Değil, son nefesinde sen beni imanımdan çıkartırsın, çık buradan bari imanla ölelim diyeceğimiz şeylerin sahibi bir kadın. Neden? Çünkü bu hazinedir. Hazinenin nazı olur, hazinenin düşmanı olur. Hazine risk demektir zaten. Gerçekçilik budur. Hayalperest düğünlerle, edebiyatlarla, birbirimize eşler olarak söylediğimiz yalanlarla yuvalar, aileler 3 yıl 5 yıl giderse şükretmek gerekir. Biz kardeşler, Allah'ın emanetleri olarak aldığımız kadınlarımızı cennet sebebimiz olarak görmemiz gereken kocalarımızı hazinemiz diye kabul etmek zorundayız. Eğer bizim eşlerimiz hazinelerimiz ise o zaman adın soyadın gibi bil ki en büyük hırsız olan şeytanın en önemli hedefi de senin hazinendir. Kasan neredeyse şeytanın gözü de orada olacak. Hırsızlar senin yatağını götürmez. Yatağının altındaki bileziklerini götürür. Senin aile huzurun kaybolduğu zaman sen Kabe'nin dibinde de olsan, camide de olsan ahenkli olamazsın. Çünkü Cebrail aleyhisselamla oturan kalkan biri olduğu halde benim sevgili peygamberim Ayşe'si ve Hafsa'sı tarafından küstürüldüğü zaman mescidinde matem tutmuş gibi duruyordu. Onun da yüzü gülmüyordu da bunun için Tahrim suresi geldi de ey peygamber niye böyle şeyleri kendine haram ediyorsun? Niye üzülüyorsun diye peygamberini teselli etti Kur'an. Peygamber de olsan, arş-ı ala görmüş, miraç görmüş peygamber de olsan, ne olursan ol, seni mutlu eden bir kadının olmadıkça sen gerçek tebessüm yapamazsın. Tiyatro tebessümü yaparsın sen. Bunun için kardeşler, biz babalarımızdan devraldığımız hazır miras gibi değil, alın terimizle kuruş kuruş, nefes nefes büyüttüğümüz, sabırla suladığımız eşlerimizi cennette beraber oluncaya kadar Allah'ın nimeti kabul etmek zorundayız. Bizim örnek aldığımız peygamberlerimiz böyle yaşadılar. Evet, boşanmak da kaderdir. Evet, kavga gürültü de vardır. Ama sabredenin kazanacağı bir dünyadayız. Ancak sabredenler sınırsız bir nimetle Allah'ı karşılarında bulacaklardır. Sabretmeyi beceremeyenler erkekliğini veya kadınlık seviyesini göstererek refleksini ortaya koyanlar kaybediyorlar. Neyi kaybediyorlar? Ellerindeki serveti, hazineyi kaybediyorlar. Değerli kardeşlerim, hiç kimse camilerde namaz kılmakla, Kabe'ye gitmekle veya diğer hayır hasenat yapmakla içinin huzur dolacağını zannetmesin. Çünkü Kur'an onları ibadetler olarak emretti. Onlar cehennemden kurtulup Allah'ın rızasını kazanmamız için çaresiz teslim olmamız gereken işlerdir. Ama bu etten, kemikten, kandan ve diğer organlardan oluşan bu bedenlerimizin stressiz, sıkıntısız, akşam yattığında sabaha kadar cennet köşklerindeki gibi uyuyabilmesi, güzel ve sempatik kadınlara, olgun, ahlaklı kocalara bağlıdır. Camiler, ibadet yerlerimiz, evler de huzur kaynaklarımızdır bizim. Huzursuz, eşsiz ya da eşi tarafından itilmiş bir Müslümana ne caminin ne de yapacağı haccın bir ilavesi yoktur. Bunun için şeytan herkes 10 defa umre yapsın her sene ama evinde de bir iki kere kavga etsin diye bekler. Biz umreye gidip masraflı bir ibadet yapmaktansa evimizde huzurlu, ahenkli kalıp eşimizle ömrümüzün sonunda bir kere umre yapmayı tercih ederiz. Çünkü döndüğümde beni Hatice'sinin karşılandığı peygamber gibi karşılamayacak olan bir eşim olduktan sonra umre bana 10 günlük teselli. Zaten 10 günden de telefon görüşmesiyle sen nefret etmişindir her şeyden. Bunun için değerli dostlarım, Allah bize kadınları ve kocaları nimet olarak, cennetten bir hazine olarak vermiştir. Bunun en büyük belgesi de Peygamber Aleyhisselam Efendimizin sözüdür. Ne buyuruyor? Diyor ki, kime Allah saliha bir kadınla evlenmeyi nasip ettiyse dininin yarısını kurtarmıştır onun için diyor. Saliha kadınla evlenenin Müslümanlığının yarısı kurtulmuş, garanti altında demektir. Diğer yarısında da şu ibadeti yapsa, bunu yapsa %51'ini bulup Allah'ın izniyle cennete girecek demektir. Ama saliha kadın hafız kadın demek değildir. Hac yapmış kadın değildir. Çok teheccüd kılan kadın değildir. Peki kimdir? Soralım. Kim saliha kadın ya Resulallah? Kocası kendisine bakınca mutluluk veren kadındır buyurmuş. Kocasını mutlu eden kadın saliha kadındır. Teheccüd kılanın kıymeti mi yok? Hayır. Onun adı abide kadın. Çok oruç tutan kadının değeri mi yok? Hayır. Onun adı saime kadın. Onun adı kanitat, abidat, hafızat. O ayrı. Ama Peygamber Aleyhisselam'ın cennetin %50 tapusu olarak önümüze koyduğu saliha kadın, evliliğinin 50. senesinde bile eşini bedelini Allah'tan bulmak üzere mutlu eden kadındır. Eğer kadın verdiği hizmetlerin karşılığını fani bir insandan beklerse bu onun boşa yatırımı demektir. Fani insandan, erkeği kocası da olsa, ondan değil hazineleri tükenmeyen Allah'tan bekleyen kadın cennet kazanmış kadındır. Koca olarak da benim bütün erkekliğime rağmen sözümü dinlemeyen, beni üzen şu kadına sırf peygamberin veda haccında emanet olarak bana bırakıp gittiği için ben de bu kadını ezmeyeyim, sabredeyim diyen erkek Peygamber Aleyhisselam'ın lisanında benimle beraber, benimle beraber olanlardan diyor. Ne diyor? Bakın, bakın, ben de aile sahibiyim. Aileme, kadınlarıma iyi davranıyorum. Kıyamet günü benimle beraber olmak isteyenler hanımlarına iyi davransınlar diyor. Döversen kadın, kadın dövmemiş bir peygamberin yüzüne bakamazsın. Sana elbette kimse niye dövdün demez. Ama senin o dövmekten utanacağın gün gelecek. Kocanı sırf seni filanca örf, filanca kanun destekliyor arkanda diye kadınlaştırmaya kalkarsan ey kadın, sana senin bir puan önünde duracak bu erkek diyen Allah'ın Nisa suresindeki ayetinin şefaat etmediği bir sırat köprüsüne gidersin sen de. Herkes haddini bilecek, herkes Allah'ın koyduğu yerde duracak. Allah da bizi bir hazinenin başına koydu. Herkes yuvasının kıymetini bilmeli, herkes elindeki sermayeyi büyütmeli, çoğaltmalı. Cennet evimizdedir, ahlak evimizdedir, huzur eşlerimizin dizindedir. Allah'tan bu huzurumuzu sabit kılmasını diliyor. Sizlere teşekkür ediyorum. Sayın Müftümüzün bu himmetinden dolayı da huzurunuzda kendilerine tekrar teşekkür ediyorum. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.